Βήμα FM, τα κορυφαία τραγούδια των George, Paul, John και Ringo στις καριέρες που έκαναν μετά την διάλυση των Beatles. Είναι μια λίστα που την είχαμε έτοιμη εδώ στο Βήμα FM σε αυτή την εκπομπή. Την είχαμε έτοιμη μετά την παρουσίαση που είχαμε κάνει με τα καλύτερα τραγούδια των Beatles το χειμώνα, τον περσινό χειμώνα. Περιμέναμε την ευκαιρία και η ευκαιρία μας δόθηκε αυτή την εβδομάδα με την ταινία «Μεγαλώνοντας», μια καταπληκτική ταινία του Richard Linklater, όπου υπάρχει εκεί μια συγκεκριμένη σκηνή όπου ο Ethan Hawke, ο πατέρας του πιτσιρικά, του ετοιμάζει ένα CD με τα τραγούδια των Beatles στις solo καριέρες τους. Και για μία ακόμη φορά δεν πρέπει να χάσετε αυτή την ταινία, το Boyhood, που παίζεται και θα παιχτεί μάλλον και την άλλη εβδομάδα. Είμαστε στην θέση 23. Εδώ θα συναντήσουμε ένα τραγούδι του John Lennon και της Yoko Ono. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον John Lennon και τη Yoko Ono και η παραγωγή έχει γίνει από τον Phil Spector, τον John Lennon και τη Yoko Ono. Το τραγούδι ήταν το 7ο single, δηλαδή ο 7ος δίσκος 45 στροφών που κυκλοφορούσε ο John Lennon μετά τη διάλυση των Beatles. Ήταν 1971. Το τραγούδι, παρόλο που ο τίτλος του είναι Happy Christmas, The War Is Over σε παρένθεση, δεν είναι μόνο ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για τον πόλεμο τότε του Βιετνάμ. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good Φέραμε τα Χριστούγεννα αρκετά πιο πριν από τις αρχές του φθινοπόρου. Μέσα στη λίστα μας το υπέροχο τραγούδι του John Lennon, Happy Christmas, το νούμερο 23. Στην θέση 22 θα συναντήσουμε ένα από τα σπουδαία τραγούδια του George Harrison. Το τραγούδι είναι το Isn't It a Pity, ένα τραγούδι που ο Harrison το είχε γράψει το 1966. Και οι δύο άλλοι τύποι, ο Lennon και ο McCartney, του το απέρριψαν και δεν το χρησιμοποίησαν σαν ένα από τα τραγούδια των Beatles. Ήταν τα είχε μαζεμένα κατά κάποιο τρόπο ο George Harrison και καταπιεζόταν, γιατί ήταν ένα τεράστιο ταλέντο και τα είδαμε και μετά. Γιατί οι δύο, η Lennon McCartney, προτιμούσαν να δίνουν τα δικά τους τραγούδια, δεν θα ήθελα να το πω έτσι. Είχαν μια άλλη ιδέα ποια είναι τα τραγούδια που θα έπρεπε να ηχογραφούνται από τους Beatles. Έτσι λοιπόν του είχαν μόνο μερικά τραγούδια βάλει μέσα στα άλμπουμ τους, ας πούμε το Something και 2-3 άλλα. Το τραγούδι είναι η δεύτερη πλευρά μιας άλλης σπουδαίας επιτυχίας που θα την συναντήσουμε πολύ πιο πάνω στη λίστα μας, του My Sweet Lord, και κυκλοφόρησε το 1970, το φθινόπωρο του 70, σαν δεύτερη πλευρά. Όμως, επειδή είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, στους αμερικάνικους και ευρωπαϊκούς σταθμούς ακούστηκε πάρα πολλές φορές τότε, και έτσι είναι σχεδόν μία από τις επιτυχίες του George Harrison, σαν να ήταν δίσκος που κυκλοφόρησε μόνος του, το Isn't It a Pity. 2-3 στοιχεία ακόμα είναι ότι παραγωγός εδώ μαζί με τον Harrison είναι ο Phil Spector. Επίσης να πούμε ότι συμμετέχουν στην ηχογράφηση Ringo Starr, Billy Preston, Gary Wright και όλο το συγκρότημα των Band Figure και σε μία εκτέλεση άλλη ο Eric Clapton. Not too many people Πρέπει να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το κομμάτι, ο Χάρισον και ο Φιλ Σπέκτορ έχουν κρατήσει τη δομή του Hey Jude. Όπως τελειώνει το Hey Jude, περίπου τελειώνει και αυτό εδώ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι χρειάζεται η καρδιά σου? Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και καλή παρέα. Γι' αυτό στις 28 Σεπτεμβρίου έλα να περπατήσεις με την καρδιά σου και τον Μπεσέλ Προάκτιο. Και σκέψου ότι για κάθε έναν που περπατά, ένα παιδί χαμογελά. Αφού για κάθε συμμετοχή, ένα ευρώ πηγαίνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού». Σημείο εκκίνησης, Βάτης, Παλαιό Φάληρο, 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο www.besselproactive.com.gr και στη σελίδα μας στο Facebook. allabouthotels.com Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. 2-3 ακόμα λόγια, γιατί έχει ολόκληρη ιστορία το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε του Χάρισον, το Isn't It a Pity, στο νούμερο 22. Είπαμε λοιπόν, το τραγούδι αυτό το δούλευε ο Χάρισον το 1966. Το πρότεινε στον Λένον και τον Μακάρτνι το 67 να μπει στο άλμπουμ το Sgt. Peppers. Δεν μπήκε εκεί, καθώς είπε ένας τεχνικός που ήταν στις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Abbey Road. Μετά το ξαναείπε ο καημένος όταν ηχογραφούσαν τα τραγούδια στην εποχή του Get Back, να μπει τουλάχιστον στο άλμπουμ το Let It Be. Ούτε εκεί το δέχτηκαν οι άλλοι. Το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν οπωσδήποτε στο άλμπουμ Get Back στο Let It Be, αυτό που ακούσαμε, και σε κάποια στιγμή μάλιστα τσαντισμένος το πρότεινε και στον Σινάτρα, ο οποίος είχε πει το δικό του Something. Τελικά το φύλαξε για το προσωπικό του άλμπουμ All Things Must Pass, που εκεί υπάρχει το τραγούδι αυτό για πρώτη φορά. Και αργότερα το 2002, σε ένα κονσέρτο που έγινε για τον George Harrison, το είχαν πει εκεί ο Eric Clapton με κάποιον άλλον που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, που είναι στο νούμερο 21. Ένα τραγούδι του Ringo Starr εδώ. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που κυκλοφόρησε και ο Ringo μετά την διάλυση των Beatles. Το τραγούδι είναι σύνθεση του George Harrison, σύνθεση είναι του Richard, δηλαδή του Ringo Starr, αλλά η παραγωγή είναι του George Harrison. Είπαμε ότι οι τρεις, κυρίως ο Paul και ο George και ο Ringo, έχουν συμμετοχές στους δικούς τους δίσκους. Ο Lennon στην αρχή δεν είχε συμμετοχή σε δίσκο του Paul, αλλά πήγαινε σε κάποιους άλλους από τους τρεις τους υπόλοιπους. It Don't Come Easy, Απρίλιος του 1971. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα πολύ καλό τραγούδι για τον Ringo Starr. Να το ακούσουμε. Και φαίνεται εδώ και η συμμετοχή του George Harrison. Thank you. στίχη εδώ που έχει γράψει ο Ρίγκο Σταρ είναι στίχη που αφορούν ακριβώς εκείνη την περίοδο, το 1970-71, την κατάσταση στους Beatles. Και γι' αυτό ο τίτλος είναι «It Don't Come Easy». Είναι οι διαφωνίες που είχαν οι Beatles και διέλυσε το συγκρότημα το 70. Επίσης, καταπληκτική μουσική είναι στην ηχογράφηση του τραγουδιού αυτού που ήταν μία από τις πρώτες επιτυχίες του Ringo Starr. Ο Klaus Voormann, μπασίστας τεράστιος, ο George Harrison, ο Steven Stills στο πιάνο, ο Pete Ham και ο Tom Evans από τους Badfinger και διάφοροι άλλοι στο κομμάτι αυτό του Ringo Starr. Στο επόμενο που θα ακούσουμε, στο νούμερο 20, καθώς μπαίνουμε στην πρώτη κοσάδα, ναι, ο Ringo Starr παίζει drums. Παίζει drums σε τραγούδι του John Lennon. Ένα τραγούδι που είναι αυτοβιογραφικό για τον Lennon, με τον τίτλο «Mother». Το τραγούδι αυτό δεν είναι ένα τραγούδι που αφορά μόνο τη μητέρα του Lennon, αφορά τους γονείς του. Γιατί όπως είναι γνωστό και ο πατέρας του και η μητέρα του σχεδόν τον εγκατέλειψαν και ακριβώς αυτήν την κραυγή μεταφέρει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, «Mother», στο νούμερο 20, από τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ο Lennon, κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1970. Daddy, come home. Συνεχίζουμε λοιπόν και έχουν μείνει 19 τραγούδια μέχρι την Παρασκευή από τα κορυφαία του John Lennon, του George Harrison, του Paul McCartney και του Ringo Starr. Εδώ θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που λέγεται Number 9 Dream. Ένα τραγούδι του Lennon, όπου ανέβηκε μάλιστα στα 10 πρώτα της Αμερικής και έφτασε μέχρι το νούμερο 9. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ του 1974, Walls and Bridges. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, ή μάλλον ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1974 και κυκλοφόρησε αργότερα το φθινόπωρο του 1974. Η ενορχήστρωση εδώ είναι από τον Lennon. Έχει κάνει και ενορχήστρωση σε δεκάδες άλλα κομμάτια, αλλά την είχε χρησιμοποιήσει σε ένα τραγούδι του Νίλσον που ήταν φίλος του στο άλμπουμ Pussycats και του άρεσε ο τρόπος που είχε χρησιμοποιήσει τα όργανα σε εκείνη την ενορχήστρωση και την χρησιμοποίησε και σε αυτό το κομμάτι που λύνει το Number 9 Dream. Εδώ θα πρέπει να σας πω και ένα μικρό κουτσομπολιό που αφορά την κοπέλα που κάνει φωνητικά στο κομμάτι που θα ακούσουμε. Είναι η Κινέζα May Punk. Η May Punk ήταν γραμματέας του John Lennon. Και προσέξτε, όσοι παρακολουθούν τους Beatles το ξέρουν αυτό, στην περίοδο που σας έλεγα χθες, όπου ο Lennon κάπου 18 μήνες είχε διακόψει τη σχέση του με την Yoko Ono, η May Punk ήταν το κορίτσι του. Φαντάζεστε λοιπόν τι περνούσε Γιώκο Όνο εκείνη την εποχή, όπου μια Κινέζα είχε κατακτήσει τον Τζον Λένον. Και ξέρουμε τι σημαίνει μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας. Με φωνητικά λοιπόν της May Punk, επίσης ένα σπουδαίο τραγούδι του Τζον Λένον, Number 9 Dream. Το νούμερο 19, το Number 9 Dream του John Lennon. Επιστρέφουμε στον Χάρισον. Στο νούμερο 18, ένα τραγούδι που και πάλι του αρνήθηκαν οι Lennon McCartney να το βάλουν στο άλμπουμ Let It Be. All Things Must Pass. Ένα σπουδαίο τραγούδι του George Harrison, που είναι και ο τίτλος του τριπλού άλμπουμ σε βινήλιο που κυκλοφόρησε στην Apple το 1970. Ένα τραγούδι που αντανακλά την επιρροή που έχει εκείνη την εποχή ο Harrison, όπως οι Beatles επηρέαζαν δεκάδες χιλιάδες άλλους καλλιτέχνες στον πλανήτη, το ίδιο και οι ίδιοι επηρεαζόντουσαν από άλλους. Έτσι λοιπόν εδώ υπάρχει βασική επιρροή από το καταπληκτικό αμερικάνικο συγκρότημα των Band, το συγκρότημα του Dylan, και είχε ξοδέψει μία περίοδο στο τέλος του 68. Ο Harrison ήταν μαζί τους στην περιοχή Woodstock στη Νέα Υόρκη, εκεί που έγινε το φεστιβάλ ένα χρόνο αργότερα. Εκεί σε αυτή την περιοχή και ο Dylan έχει περάσει πάρα πολλά από τα χρόνια του. Είναι μια καταπληκτική περιοχή, μια εξοχή όπου πάνε μουσικοί και γράφουν τραγούδια εκείνη την εποχή, και τώρα νομίζω το ίδιο δεν συμβαίνει, αν υπάρχουν μουσικοί που εμπνέονται έτσι. Έτσι λοιπόν είναι επηρεασμένος από αυτήν την εποχή των Band στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, All Things Must Pass, το νούμερο 18, George Harrison. The clappers doesn't last all day. Λοιπόν, νούμερο 18. All Things Must Pass με George Harrison. Μέσα στους μουσικούς που ακούσατε έχουμε φοβερά ονόματα. Eric Clapton, φίλος του βέβαια σε όλα ο Clapton τότε, όπως ο Harrison πήγαινε στο Clapton τους δίσκους. Klaus Voormann, και επίσης ο Ringo Starr παίζει εδώ. Και να πούμε κάτι χαρακτηριστικό, ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι παρμένος από ένα ποίημα του Timothy Leary που λεγόταν All Things Pass. Εδώ το έκανε ο άλλος, ο George, All Things Must Pass. Ο Timothy Leary βασίστηκε σε μία διασκευή από κινέζικα κείμενα για να κάνει αυτό το ποίημα. Και σας θυμίζω ότι ο Timothy Leary είναι μια μορφή, ένας καθηγητής που έδρασε εκείνα τα χρόνια στην Αμερική και το όνομά του είναι συνδεδεμένο και με τη μουσική rock και με άλλα συγκροτήματα, αλλά κυρίως με το LSD. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την INPA. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχει τελειώσει ο Βενιζέλος. Και αν υπάρχει και κάποιο τέτοιο τέταρτο και το Σιμίτι. Βέβαια, θα τελειώσει όλοι, ναι. Έχουν τελειώσει αυτοί όλοι γιατί έχουν κάνει θανάσιμα λάθη. Και έχω τελειώσει κι εγώ. Αλλά εγώ έχω τη δυνατότητα να το ξέρω και να το λέω. Ενώ αυτοί δεν θέλουν να τελειώσουν. Θέλουν να τελειώσουν όταν εμφανιστεί ο Χάρος με το τρεπάνι του. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα παίξουμε δύο τραγούδια ακόμα στη σημερινή εκπομπή και θα συνεχίσουμε αύριο Πέμπτη και Παρασκευή με τα υπόλοιπα 15. Τα επόμενα δύο είναι το πρώτο που θα ακούσουμε τώρα του George Harrison και το δεύτερο του Paul McCartney. Σας υπενθυμίζω ότι την Παρασκευή η εκπομπή θα συνεχιστεί αυτή η σειρά για να μην χάσετε όσοι ενδιαφέρεστε στην πρώτη ώρα, γιατί τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την συνέντευξη με τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Άρα αύριο κανονικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ και την Παρασκευή την πρώτη ώρα θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Επίσης μπορεί να βρείτε τις λίστες μέσα στη σελίδα στο Βήμα FM, μέσα στο Βήμα, υπάρχει στο αρχείο των εκπομπών και κάθε μέρα ανεβάζουμε τα τραγούδια στο site από τις 4 στις 5 όπως μεταδίδονται εδώ. Και στα δύο τραγούδια, στο νούμερο 17 και στο 16, η αγάπη κυριαρχεί. Give me love, give peace on earth. Έτσι είναι το τραγούδι του George Harrison που ξέρουμε ότι είχε μια ιδιαίτερη τάση σε τραγούδια που έχουν σχέση με αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν για πολλούς πέρα από αυτόν τον πλανήτη. Και μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει ο Χάρισον, ήταν αυτός που πήγε όλους τους Beatles στην Ινδία και κάθεξαν εκεί με το Μαχαρίσι και όλα τα άλλα που έχουν γίνει εκεί. Give Me Love λοιπόν, ένα τραγούδι του 1973, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1973 και είναι από το άλμπουμ Living in the Material World. Το ακούμε. Give me life, keep me free. Είναι περιττό να πούμε για μία ακόμη φορά την επιρροή που είχαν οι στίχοι και οι μουσικές των Beatles τόσο στην καριέρα που είχαν όλοι μαζί, όσο και στις solo καριέρες που ακολούθησαν στη δεκαετία του 70. Επιρροή σε δεκάδες, εκατοντάδες μουσικούς όλο τον πλανήτη, και τα τραγούδια αυτά, να μην κάθομαι να λέω κάθε φορά, έχουν ηχογραφηθεί από και τα τραγούδια στη solo καριέρα των Beatles από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο συγκρότημα με τέσσερις μουσικούς που τα τραγούδια τους να έχουν διασκευαστεί τόσο πολύ από όλους τους άλλους και από εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής. Και δεν μιλάμε μόνο από τα τραγούδια των Beatles, μιλάμε και στις καριέρες αυτές. Για παράδειγμα, αυτό τώρα το Give Me Love, που ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των οπαδών του George Harrison τότε, μεταξύ άλλων το έχουν κάνει ο Dave Davis, ο Sting, ο James Taylor και ο Elton John. Αυτά λοιπόν για το Give Me Love, και τώρα πάμε σε ένα από τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια που έγραψε ο McCartney στην solo καριέρα του. Ο McCartney είναι αυτός από τους Beatles που έχει 9 νούμερο 1 στην Αμερική στην solo καριέρα του, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον από τους 4, και τα περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί αυτοί οι 4, η επιτυχία που έκαναν στη δεκαετία του 70 και αργότερα, δεν πλησιάζει κανένα άλλο συγκρότημα στις μεμονωμένες καριέρες. Δηλαδή, ας πούμε, τα μέλη των Fleetwood Mac αν έβγαλαν δίσκους προσωπικούς, τα μέλη των Ingles αν έβγαλαν δίσκους προσωπικούς, τα μέλη των Rolling Stones ή τα μέλη οποιοδήποτε άλλου συγκροτήματος. Κανένα άλλο συγκρότημα δεν είδε τα μέλη του να έχουν μια τόσο μεγάλη επιτυχία για 10-15 χρόνια, μέχρι που δολοφονήθηκε ο Λένον, έφυγε μετά από τη ζωή και ο Χάρισον, και ο McCartney, όπως λέγαμε, παραμένει νούμερο ένα στις συναυλίες, αν είναι δυνατόν το 2014, το αν είναι δυνατόν το λέμε με έκπληξη ότι ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε 50 χρόνια πριν. My Love, Paul McCartney και Wings. Ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι ενός από τους Beatles έριχνε από το νούμερο ένα της Αμερικής ένα άλλο τραγούδι ενός από τους Beatles. Γιατί το My Love αντικατέστησε στην κορφή το τραγούδι My Sweet Lord του Harrison, που ήταν νούμερο ένα. Δηλαδή ο ένας Beatles έριξε τον άλλον από την πρώτη θέση. Πρέπει να ήταν αυτό. Λοιπόν, από το άλμπουμ του 73, Red Rose Speedway, My Love. Θέλω να θυμηθώ αν ήταν το My Sweet Lord στην πρώτη θέση, αλλά πρέπει να ήταν αυτό που έριξε από την πρώτη θέση ο Paul McCartney. Ολοκληρώνουμε λοιπόν σήμερα με αυτό που είναι στο νούμερο 16. Ηχογραφήθηκε με ολόκληρη ορχήστρα, ζωντανά με την ορχήστρα, στα Abbey Road Studios. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Bye. ask me why I never say goodbye.